drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 listopada jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. W PKW walka z czasem. Cały czas trwają prace nad doskonaleniem tego systemu obsługi informatycznej wyboru. W ubiegłym tygodniu system nie zadziałał, jutro kolejny test. Barack Obama obiecał uregulowanie statusu kilkunastu milionów nielegalnych imigrantów w USA, ale przywódca republikanów przestrzega prezydenta przed wprowadzaniem zmian. Grupa Białostoczan pyta. Czy chcemy, by Białystok był dalej polską B? I składa wniosek o referendum w sprawie budowy lotniska w mieście. Poprzedni test wypadł negatywnie, jutro w PKW kolejna próba systemu informatycznego i okaże się, jak będzie wyglądało liczenie głosów w wyborach samorządowych 16 listopada. Jak dotąd przesyłanie danych i protokołów z głosowania w formie elektronicznej było niemożliwe, ale sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki zapewnia, że trwają intensywne prace nad poprawieniem błędów w systemie. Począwszy od kalkulatora wyborczego, czyli to, z czym będą miały do czynienia obwodowe komisje wyborcze. No, jutro ma być przeprowadzany już test taki, który odpowie, czy jesteśmy na 100% przygotowani, czy tylko na 98%. Sekretarz PKW mówi, że komisja przygotowana jest na niemal 100%, bo, jak podkreśla, to nie od systemu informatycznego zależą wyniki. To jest tylko pomocnicza kwestia, no ale nie ukrywajmy, to bardzo ważna. Nie wpływa na sposób wyliczenia i w żaden sposób elektronicznie przekazywane dane nie mogą być podstawą do ustalenia prawidłowych wyników wyboru. I tak, oficjalne wyniki będą podane na podstawie protokołów na papierze, podkreśla PKW. Do głosowania pozostał nieco ponad tydzień. Amerykański prezydent już odczuwa skutki weekendowej porażki demokratów w wyborach parlamentarnych. Przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów ostrzegł Baracka Obamę przed działaniem na własną rękę w sprawie prawa imigracyjnego. Mimo wielu prób amerykańskim politykom nie udało się jak dotąd uregulować statusu 11 milionów nielegalnych imigrantów oraz zmienić system wizowy. Wczoraj Barack Obama zapowiedział więc, że wobec bezradności kongresu zamierza wprowadzić reformy za pomocą rozporządzeń wykonawczych. Przywódca większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów John Boehner uważa jednak, że takie posunięcie uniemożliwi dalszą współpracę jego partii z prezydentem. Uważam, że działanie prezydenta na własną rękę zatruje studnie. Kiedy bawisz się zapałkami, możesz się poparzyć. Prezydent się poparzy, jeśli zechce pójść tą drogą. Amerykanie chcą załatwienia spraw, ale nie chcą jednostronnych działań prezydenta. John Boehner zapowiedział, że republikanie podejmą próbę unieważnienia reformy ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy. Mając świadomość nieuchronności weta prezydenta w tej sprawie, Boehner nie wykluczył jednak kompromisu dotyczącego pewnych elementów tej reformy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiele wskazuje na to, że będzie referendum w sprawie budowy lotniska w Białymstoku. Pomysłodawcy głosowania zebrali ponad 60 tysięcy podpisów za. To wystarczy, by przeprowadzić referendum. Dziś przynieśli je do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski ma 30 dni na powołanie komisji, której będzie nasz przedstawiciel. Prawnik Przemysław Sarosiek. Realny termin przeprowadzenia referendum to wiosna 2015 roku. No ja sądziłem, że państwo zbierając podpisy, jednocześnie zbierają pieniądze. Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański. W budżecie województwa pieniędzy nie ma i w najbliższych kilku latach nie będzie, a Unia Europejska nie godzi się na finansowanie żadnych projektów związanych z portami lotniczymi, które nie są w sieci TEN-T. My ze swoimi kontrahentami z Europy Zachodniej nie spotykamy się w Białymstoku, bo jest to praktycznie niemożliwe. Przedsiębiorca Robert Pawłowski. Trudno jest wytłumaczyć przyjeżdżającym naszym gościom, żeby przylecieli do Warszawy, potem znaleźli gdzieś jakiś autobus zastępczy. Czy chcemy, by Białystok był dalej polską B? Pomysłodawcy referendum liczą, że budowa lotniska zostanie sfinansowana z trzech źródeł: funduszy unijnych, budżetu państwa i samorządu. Najlepsze książki historyczne roku wybrane. Finałowa gala za nami. Kapituła wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach. Za najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku uhonorowano Tytusa Jaskółowskiego. Jego książka Przyjaźń, której nie było, opowiada o stosunkach wschodnio-niemieckich i PRL-owskich resortów bezpieczeństwa. Tam można znaleźć naprawdę wiele interesujących rzeczy i można tam również znaleźć wiele odnośników, które pomogą nam zrozumieć to, jak funkcjonował PRL, jak funkcjonowały relacje, także kontakty obywatelskie między społeczeństwami, między rządami, między służbami specjalnymi. Za najlepszą książkę popularno-naukową poświęconą historii Polski w XX wieku uznano Kresowe pokucie Moniki Agopsowicz o życiu mniejszości ormiańskiej. To, co ja starałam się zrobić, to było przedstawienie czasu i ludzi, którzy bezpowrotnie odeszli i kraju, który już nie jest w Polsce, a który gęsto był zamieszkany przez polskich Ormian. To, co kiedyś tak pięknie rozkwitało i żyło, powoli zamierało. Razem z I wojną światową, wojną ukraińsko-polską i II wojną światową. Konkurs na najlepsze książki historyczne roku odbył się po raz siódmy i jak zwykle pod patronatem Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W sobotę dużo chmur, deszczu i chłodno. W niedzielę wciąż deszczowo, ale nieco więcej przejaśnień. W poniedziałek i wtorek całkiem ładnie. To prognoza na długi weekend, a jutro deszcz na północy i w centrum, poza tym w miarę pogodnie, ale chłodniej niż ostatnio. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 10 stopni, w Gdańsku i Łodzi 11, w Warszawie 15, w Krakowie 17. Trójka. Program trzeci. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki i informuję, że dzisiejsza audycja jest trochę krótsza niż do tego przyzwyczailiśmy się. 15 minut. I tak będzie jeszcze chyba i w przyszłym tygodniu, ale potem wszystko powróci do normy. Więc skoro krócej, postaram się mówić mniej, a więcej muzyki pomieścić. Niemniej jednak muszę na początek parę słów powiedzieć o tym, co za chwilę usłyszymy, bo to jest bardzo, bardzo starutkie nagranie, zrealizowane w 1929 roku. Wykonawcami są artyści, którzy urodzili się jeszcze w wieku XVIII. To nagranie zostało po 40 latach, na początku lat 70. ponownie przywrócone do życia w zupełnie innej formie. No a teraz po tych następnych iluś tam dziesiątków lat znowu brzmi i znowu brzmi jeszcze troszkę inaczej. To wszystko zawiłe, ale wyjaśni się za niecałe 3 minuty. If it keeps on raining, love is going to break. And the water gonna come, and I have no place to stay. Well, all last night I sat on a lever and moaned. Well, all last night I sat on a lever and moaned. Thinking about my baby and my happy home. If it keeps on raining, love is going to break. If it keeps on raining, love is going to break. And all these people have no place to stay. Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to get my trouble to. I worked on the ladder, mama, both night and day. I worked on a ladder, mama, both night and day. I ain't got nobody to keep the water away. Mm-hmm. and moan. Gonna leave my baby and my happy home. When the Levee Breaks, ten tytuł zapewne wiele mówi wszystkim tym, którzy znają twórczość Led Zeppelin, no ale także wiele mówi tym, którzy znają historię bluesa, bowiem ten utwór został skomponowany przez Kansas Joe McCoya, który w czasie, kiedy to nagranie powstawało, był małżonkiem innej słynnej blues womanki, czyli Memphis Minnie, uważanej przez wielu specjalistów za najważniejszą kobietę w historii bluesa. Oni to właśnie stworzyli ten utwór. Podpisuje się pod nim i Minnie, i jej małżonek Kansas Joe McCoy. Panowie z Led Zeppelin, którzy zabrali się za swoją wersję tego utworu, poza swoimi nazwiskami umieścili Minnie, zapominając o Joe McCoyu. No ale istota jest w tym, że to jest taka pieśń powracająca przez dziesięciolecia, bo no, od 1929 roku minęło no prawie już 90 lat, prawda? A hasło ciągle jest żywe i aktualne. Dlaczego o nim mówię? Ano dlatego, że pokazał się właśnie na świecie po raz kolejny, nie wiem już który, czwarty album Led Zeppelin w wersji i zremasterowanej, i wzbogaconej, no tak, żeby nas pognębić, kolekcjonerów, i żebyśmy byli zmuszeni sięgnąć znowu do kiesy i na półeczkę wstawić kolejne cudeńko. Ten utwór When the Levee Breaks kończy oryginalną wersję albumu, ale na nowej, tej tegorocznej edycji występuje też w wersji poprzednio oficjalnie przynajmniej niepublikowanej i będzie to tak zwany alternative mix. Przy czym przytrzymam Państwa w niepewności i cierpliwości do końca dzisiejszej audycji, czyli jeszcze przez jakieś tam prawie 30 minut, i dopiero wtedy wrócę do tego nagrania. A teraz chciałbym przedstawić coś, co brzmi bardzo, bardzo staroświecko, powiedziałbym starożytnie, ale jest owocem pracy twórczej tego roku. Sing my blues. 1974, a river of blood laid me out upon this shore. I don't know why I'm here, born with a crack, the thunder ringing in my ear. My heart started jumping, I began to shout. Stuck here wondering what it all about. How long? Well, well, how long? A heartbeat sorrowful through my breast. Child crying, Daddy, what's wrong with you? Can't be satisfied, no matter what I do. How long? Where? How long? How long that road? probably take a man how long? Well, well, how long do they hold? How long that road? C.W. Stone King. Tak nazywa się wykonawca tego utworu. Urodził się wtedy, kiedy nie było już na świecie ani Memphis Minnie, ani Kansas Joe McCoya. To 40-latek. Dodatkowo jeszcze, no, wbrew temu, co można by sądzić, gdyby go nikt nie znał, to nie jest Amerykanin, tylko Australijczyk. W dodatku Australijczyk, który wiele lat spędził wśród aborygenów, no ale poświęcił swoje życie krzewieniu takiej kultury, która raczej, jak sądzę, no, jest korzeniami sięgająca kontynentu amerykańskiego. C.W. Stone King nagrał trzy płyty. Właśnie ta trzecia, zatytułowana Gone Boogaloo, ledwo co się ukazała. I to jest zestaw bardzo ubogo zinstrumentowanych własnych pomysłów muzycznych C.W. Stone Kinga, bo poza tym, że on gra na gitarze i banjo, słychać od czasu do czasu kontrabas i bardzo zresztą ograniczony zestaw perkusyjny, i do tego dwie bardzo mile śpiewające, bo uśmiechnięte damy, które brzmią czasami jak dziecięcy chór. To jest bardzo ożywcze dla mnie zjawisko, ten C.W. Stone King. Ja dziwię się, że jakoś wcześniej do mnie nie dotarł i dzięki temu dopiero teraz debiutuje w Pierwszym Odcieniu Bluesa, ale skoro już zadebiutował, to pozwólmy mu jeszcze raz zagrać. To będzie oczywiście jego własny pomysł muzyczny, zatytułowany The Zombie. C.W. Stone King. Are you ready? Yeah. I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie. But when you hear that zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna let you rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. The nails on the rise. My mama hear them mumbling low. Till the dawn breaking light. They go shuffling, shuffling across the floor. Little children crying. Watch out! Zombies are terrible to fight. This old new sensation, another stone cold hit coming up out the radio. It goes so slow, it don't never quit. Man, you can't fight it, don't even try. Left and right days gone in drag step time. This old repetition make them lose their mind. So children, direct your feet right away on long. That all infectious beat, come on. Everyone you know out in the street, we gonna see if you can't sing along. But when you hear that zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna let you rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. The my mama hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the road. Afraid of bony feet. Where you say all I want to do is eat and eat. I close my eyes, but why can I not rest? 'Cause the fear of death that do not die unsettled me where I lie. That's why I bring 'em my best old slow-footed jump. Here rolling with the things in the night go bump. I won't rid my head of all that nasty niggling jump. But when you hear this zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna lay to rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. My mama hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the floor. The Zombie to tytuł tego nagrania, a dzięki niemu zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa C.W. Stone King, artysta z Antypodów, którego nowa płyta Gone Boogaloo właśnie trafiła do dobrych sklepów muzycznych i uszu słuchaczy pierwszego odcienia bluesa także. Kolejny wykonawca absolutny nie jest żadnym debiutantem, tylko jednym z najbardziej zasłużonych, może nie dla audycji naszej, ale ogólnie rzecz biorąc dla brzmienia chicagowskiego bluesa, artystą jest Billy Boy Arnold, jeden z tych Mohikanów tego dawnego Chicago przesiąkniętego bluesem. Znakomity harmonikarz i kompozytor wsławił się tutaj u nas, po tej stronie Atlantyku, głównie tym, że z jego kompozycji korzystali słynni Brytyjczycy, wśród nich The Yardbirds, no, wszyscy pamiętamy ich wersje i I Wish You Would i I Ain't Got You. Także David Bowie się zajmował twórczością Billego Boya Arnolda, no ale to, co istotne, to to, że on, mimo że dobiega osiemdziesiątki, nadal czynny i jak słychać na jego nowej płycie The Blues Soul of Billy Boy Arnold w formie znakomitej. Pomaga mu w tym Duke Robillard, który wyprodukował, to już druga jego produkcja z Billy Boy Arnoldem, wyprodukował tę płytę. No i jest na niej sporo takiego właśnie bardzo tradycyjnego, ale w najlepszym tego słowa znaczenia chicagowskiego grania. Wśród tych nagrań, które znalazły się na płycie, a jest ich 14, jest i to zatytułowane What's on the Menu, Mama? Billy Boy Arnold. What's on the menu, Mama? I'm coming over tonight. What's on the menu, Mama? I'm coming over tonight. 'Cause I like your collard greens and your down on Alabama lima beans. Your blue greens and beans, baby, mean so much to me. Your blue greens and beans, baby, mean so much to me. 'Cause you cook the best soul food than anybody have ever seen. Mabel, Mabel, tell me what's on the table. Mabel, baby, what's on the table?

takim chicagowskim tego słowa znaczeniu. Billy Boy Arnold ze swojej nowej płyty What's on the Menu, Mama. I kolejny wykonawca z południa Stanów Zjednoczonych, kojarzący w swojej muzyce nie tylko bluesa, ale także i to wszystko, co na południu znaczące. Nie jest też Southern Rock specjalnie tutaj dominujący. Jest i gospel, i trochę country, no ale ten artysta przemawia własnym językiem przede wszystkim. Chicken and mama's cornbread. I got a V8 Ford, this cherry red. I heard a little voice inside my head. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Mississippi moonshine in my eye. I'm sailing home on southern skies. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Down in Mexico, he was rolling bones at the Texaco. He handed me the dice, but I said no. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Chili cheese dog and a bag of chips. All the women in heaven got hula girl hips. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. All right. Everything's gonna be alright. Wszystko będzie w porządku. Tym pozytywnym hasłem próbuje Paul Thorne, bo to on właśnie grał na gitarze, śpiewał i skomponował ten utwór, przekonać, że jest dużo jednak dobrego na świecie i całą swoją płytę, jak przekonuje w wywiadach różnych, traktuje jako taki zespół, zestaw bardzo pozytywnych hymnów. To album zatytułowany Too Blessed to be Stressed, co można tak omownie przełożyć: tak jestem obdarzony talentami przez Pana, że w zasadzie nic mnie nie powinno stresować. Jest to zestaw bardzo przyzwoitych 11 pieśni skomponowanych z wyjątkiem jednej przez samego Paula Thorna. Artysta, którego nagrania prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa. Ciekawy w ogóle jest to zawodnik, bo on zaczynał jako bokser wagi średniej, nawet jakieś tam czempionaty zdobywał w Stanach Zjednoczonych. Potem odkrył go Miles Copeland, no i dzięki niemu zaistniał także jako muzyk. Wydał dwie płyty. Ta trzecia teraz właśnie się ukazała. Wszystkie są gdzieś tam dosyć wprawdzie wysoko, no ale w tych na listach billboardowych to się bardzo liczy przy takiej stylistyce. No i żeby mu pomóc jeszcze, to my też zagramy raz jeszcze Paula Thorna z nowej płyty Get You a Healing, Paul Thorne. Get you a healing from the bottom of your heart. Get you a healing, it's the only place to start. Forgive all the people who have ever brought you harm. Get yourself a healing with loving from now on. Got to get you a healing for your body and your soul. Get yourself a healing, it's good for young and old. All the problems with the people that you know. Get yourself a healing and let your loving show. Get you a healing for your body and your soul. Get you a healing, it's good for young and good for old. Fix all the problems with the people that you know. Get you a healing and let your loving show. Yeah. No i spinamy dzisiejszą audycję klamerką w postaci utworu When the Levee Breaks, tym razem w wykonaniu Led Zeppelin, w tej wersji, której wcześniej nie publikowano oficjalnie, a teraz już jest na nowym czwartym albumie, nowym starym czwartym albumie Led Zeppelin. Połączmy teraz tę estetykę, którą otwieraliśmy audycję, tę estetykę siermiężnego bluesa sprzed 90 lat, z tym, co dzisiaj przyniosła świeżutka płytka kompaktowa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.